gelince gözlerin içi gülüyor. Kendimi senden alamıyorum. Gülünce gözlerin içi senden alamıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor. Cesaretim yok ki soramıyorum. Bakışların neler söylüyor? Cesaretim yok ki soramıyorum. İçime dert oldu mahzun. See you.